15 minut do 6. Piękno kobiet jeżdżących na rowerach dawno temu docenił Freddie Mercury, koledzy z grupy Queen także. No i faktycznie są zdrowe, dobre emocje. Tour de Polonie i płeć piękna na rowerach. Dzisiaj w kaskach, ale w hełmie. Start etapu w hełmie 13.10 tak zwany, to będzie start ostry. Czego możemy się spodziewać? O tym opowie około 7.40 Darek Urbanowicz, redakcja sportowa Trójki, która też jest w hełmie. Było o początku, to teraz akurat koniec. 13 dzień sierpnia, rok 1977 roku. Wtedy rozpadła się ta grupa, czyli Bachman Turner Overdrive.